مجاور حضور نزدیک سرباز و سرابان خاش و زاهدان و ایران شهر و نیک شهر و کنارت و مجموعه شهرهای این استان این محفل و مجلس آزین بندی و تزیین بوده با شما عزیزان جوان و نوجوان کهنسال و مؤملین و شخصیتهای علمی و دانشمندان والا مقام شخصیتها و مسئولین معزز کشوری و مقامات و مسئولین عزیز دولتی و عموم مردم از برادران و خواهران که شما حضور گسترده و چهره های نورانی باعث مزید نورانی شدن و منور بودن این محفل و مجلس قرار داده. همین به جای تقدیر و تشکر همت بالای ما مسلمانان هم از مادر و خواهران و برادران عزیزی مسلمانانی که از حدود با همتی که در درسگاه دعوت و تبلیغ در برقراری نظم و نظام و حفاظت ظاهری این محدود منطقه از روزها بیشتر روزی برای برقراری امنیت جایگاه برای شما استاد محترم نقش بسزایی داشته و عزیزان برادر و خواهری که دوشی از زیگیم بیگاه حسرا تا فروزگیم صداها و تا قلقان هم در این مسجد به نحوی با ارتکار و شب زندداری و ذکر الله و یاد خدای جلال جل شانه برای حسن برگزاری این محفل گرمی و منور تر بودن این نوری که مروشی وسیله مجموعه حضار این مدرس منور و خوشرای دست به دعا و زبان به ابتها و تذرع در راه خدای جلال جل شانه مشغول بوده و با تشکر از همه شما حاضرین عزیز از راعی و رعیت مسئول و به اصطلاح خاص بدی و افراد غیر مسئول دوائل دولتی از جوان و جوان و مدران با شکر در خواهران و مادران و عنوان عزت مندی که آنی حضور در حمد و قسمت جلسه منافق مجلس و محمل عظیم الشان قرآن عظیم آیه کریمه‌ای که اغلب در پشت تریبون‌ها و بر منابر به سمعی عزیزان علاقه مند موقع تبلیغ و بیان رسده از سوره مبارکه فاطر کمتر از که آیهش میدیم دلاوت توفیق که لحظات دا دست داد حاصل بود چون مناسبت فارغ التحصیلیه تعدادی از فرزندان شمایی 15 نفر به عنوان فارغ التحصیل و مولوی و فاضل از علوم دینی و معارف اسلامی این جامعه و حوزه مروجی امام مقراری و دستار بندی و به جمع علماء اگر سی آنی نام طالب از مروجی طلبه از مروجی آنی نام عالم و علمی به جمع پرنور و محفل ارزشمند علماء و علم پیوند حاصل کنند تو شامل کنند و تعداد 22 نفر خواهر با مدام با همت و با دیانت و با خدایی که مروجی به عنوان فاضله زنامی که به عنوان تحصیل از علوم اسلامی و معارف دینی مروشی در یک جمع آنی اسامی قرائت بر و مورد تکریم و احترام و تجلیل قرار کنند در این جلسه و همچنین ده نفر حافظ كل قرآن مجيد صادقا و 21 نفر دختر حافظ كل قرآن مجيد صادقا که با معیارهای دقیق آزمونی که برای ادعا سند برای این عزیزان برگزار بوده و بعد از تکمیل حفظ کلام الله مجید با دوره کردن و تکرار کردن قرآن کریم جهت بهتر آن سینه اندان نقشبندگاه بعد از یک سال میان بعد از اجرای امتحان ویژه‌ای غیر از امتحان سال قبلی که ما انجام داده بودم هرچی سند و گواهینامه حفظ قرآن کریم یتای قرآن کریم و این عزت و این عظمت و این رونق و شرف امکان نداریم که حاصل بگی در هیچ زمانی برای هیچ انسان و هیچ گروه و هیچ مرکز تعلیمی و تحقیقی هیچ کار ارزشمندی امکان نداری که دست بدن مگر به فضل خداوند یکتا الله جلشان و ایدگر همت و تعاون و عزیزان بودن و حمد بامینه و مانه که توسط مدرسین و متعلمین بودن این تمام هر چی ما داریم از الله جل شانه و عنایات خدای به خلاف داده شد هیچ فرقی می نیفتد از درخت بی تضاد و حکم آن سلطان بر لا يتحرك شيء الا باذنه بجوز اذن فقط و خاص الهي من شيء الهي هیچ حرکتی در دیار انجام نمیدی رضا ما وجود ارتباط الهی ذات پاک و خداوند لا یزال همواره برقرار میداره تا که آیه حسن اراده و آیه لطف و کرم همواره به ما تعلق بگیرید و ما ارتباط بدید زیرا به قول مولوی جلال الدین رومی رحمت الله علیه فرمانی که ما چو طفل شما قدرتمندی، ابتداع شما، هوشمندی شما، تفکر شما، تدبر شما، دانایی شما، علم شما، تمام کمالات و قدرتمندیانا و علاوه بر ایشی شما، رزق شما، روزی شما، امکانات مایحدار در این عالم و در عالم آخرت من برای شما فراهم کرده دارم. مبارک کنی بر این عزیزان فاضل و فاضله، حافظ و حافظه و آنی پدران، آنی مادران، آنی متقبلتی، آنی همشهری و هم بازار و هم کوچه و هم محله، آیانی اطرافیان و تمام افرادی که فروشی در یک جمع برن، آنی ارضا و تکریم و حضورش پیدا آن در روزی که از طرف دولت جمهوری اسلامی به اعزاز وجود ناظرین نبی ختمی مرتبت و به یوم ظهور کمال عظیم و شانی از کمالات بیشمار رسول خدا علیه التحیت و السلام صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین روز تعطیلی اعلام کنم تا و عزیزان این روزا جهت استفاده بیشتر مسلمین تدارک دید و انتخاب رو که دوستان مشغول کارهای شخصی و کارهای دولتی در یه روز تعطیلی بتوانند از این مجلس ها بهره ببرند. روزی که در یک دیدگاه از دو مکتب، از دو دیدگاه مکتب اسلام، روز معراج و عهود رسول خدا علیه السلام و شب معراج پیامبر اسلام و سفر مسجد الحرام تا مسجد الاقصی و مصداق آیه کریمه سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. و مصداق آیه مبارکه سوره النجم فأوحى إلى عبده ما أوحى سفر زمینی از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی پیامبر اسلام علیه السلام و امامت تمام انبیاء در مسجد الاقصی و جدا عروج آسمانی رسول خدا علیه السلام تاریخ و با از دیدگاه دیگری روز بعثت و مبعث نبی ختمی مرتبت امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد ادبی فدا امی و ابی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. این هر دو تا کمال از کمالات بی شمار و بی حساب بی حسب و حدی که خدای ذوالجلال به نبی مکرم اسلام علیه السلام عنایت کرد. پیامبر علیه السلام عزت و بزرگترین نعمتی که در قرآن عظیم جا به جا الله جل شانه به ما شما تمام بندگان را دید خوشتر فرمانی به صورت تکرار هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسهم لقد من الله علی بدون علم صحابي شعر بشيء الله ذو الجلالة بعد ذكورين وتابعين لله هداية رهانا باز بتنشان دا إذا أرج ما در حد الجاري داخل جملة قلب با يدين زهد من دلال با إزنا و إردلال و يقين قابل زمن كمان شيء جناب محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إرشاد فرمان دو قشتت ما آجيزان حتما حقا دعا بيش يعيد و بيش يعيد در عند زود يعيد دورا حميد امام ميراج نعمت اما دوري كتن جمعي مفشتا عرض کنک و بیان کنک یک عزیمین جلبه از کمالات جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ويرجو مدينة سلطانين تبص بوجود اصحاب وانصار یاران و اهل بیت اطهار رسول خدا علیه السلام آسمان احساس خطاب الله درباری فریاد کو من چی قدمانی که ذات و شرف و چرا محروم تا کی من محروم نمو خدای ذوالجلال پیغمبر علیه السلام مجزه بزرات تا وعای نور نبوت هم جناحی این عالم بستی و این عالم هستی و این کره خاکی شرفیاب و عزت مند عالم ملائکه و عالم سماوات و آسمانها هم وعای قدم میمون قدوم میمون مبارکا مفتخر و احساس اعزاز میکنند سفری به تفصیل این سفر باید در جلسات متواری مختلف و متعدد از ابتدا تا آخر را گوش کنم ببینید در حوصله این وقتی که تقریبا به پایان رسیم رسمیه این تفصیلات بیانه و این خلاصه ایشی که من جمعه گذشته ارز و نتیجه این سفر و جایزه این سفر در پایان این مجلس به دلار جایزه دیگه ببینید در پایان یک بازدید در یک جایگاه یک مرکز تولیدی یا مرکز یک شرکت بزرگی خدا با شخصیت هایی که بازدید روند خدا در بازگشت و مراجعت وقتا با هم جایزه های دفترهای یادبودی حداقل یک چیزهایی که نوشت ابزار کمیلا یا کتابی یا تقویمی به طور یادبود دیگری اما جایزه که خدای شام و دوا تنها رسول خدا علیه السلام را به این جایزه یا منفرد قرار داد بلکه رسول پاک علیه السلام امت شعار آیان دورای امتیاز این امت ویژگی و خصوصیتی که بدون این ویژگی ها این امت امت محمد مصطفی علیه السلام و شکل آیت نبی نماز تحفه و عنوان جایزه میراج به وسیله رسول پاک حضرت محمد علیه السلام الله عزوجلال نم به وسیله جبرئیل قرآن به وسیله جبرئیل نازل بود قرآن عظیم عظیم الشان احکام به وسیله ملائک نازل بود اما نماز از جایگاه فرمان الهی را صادر بدی به قره خاکی را برای کلمت میان لا اله الا الله محمد رسول الله به دستان مبارک جناب محمد مصطفی علیه السلام دیم در دور حدیه الهی و توبه مرمندگا جمع شانو برای مردان و زنان مسلمان این عالم رهده و حدیه نماز را بودایی کنو به نماز را توجه نکنو در واقع منکر من مجزه میراج پیامبر علیه السلام واقعی نا قدر شناسی کنون که قدر ناشناس این هدیه بزرگ و عظیم الهی که بعد از کلمه توحید لا اله الا الله محمد رسول الله بزرگترین رکن اسلام آن شخصی که نماز در نماز کوتاهی کرد کسی که من ترکها فقد هدم الدین کسی که نماز ترک را اید دین صدون ساختمان سرنگون و خراب و ویرانگو و در این حد نصاب نیمونده و بزرگترین ناشکر و ناسپاس نبی رحمت نور امت نور عالم نور سماوات و ارضی ذات پاک رسول خدا صلی الله علیه وسلم بزرگترین ناقدر و ناشکر در قبول امتی کسی که نماز کرد ادا جامعه شهری که مجدد به سلام اجابای قلامی آمد و مجدی محترم تکرار و جام داریم و شما تکرار کرد و با وقتی ریدون خاص و وقتی صدای ادای شهر جمعه مدنیان منطبق بید بزرگ آمدنی و مجدد duşudur. Cami yerleri Cumhur Güzelleri'ne var. Var ya, ziba vermişsin ama. Sarvar-ı Tücame, ben de tarifimden camiye içeri Kemal-i Vesbe Dura, Kemal-i Vesbe Dura, Ağabey her kafiniz. Kemal-i Vesbe Dura, Ağabey her kafiniz. Kederimden seni en koştu, Kederimden seni en koştu, Sefhat-ı Şumaram. Canım şimdi hazret, eğer bir mardom vakti bir kâbeza verdiyeceğinden bir sağa kadar bir zarlat çak kadar kâbeza bir kitap bir dertten çak sakayı gayet bugün en kuşta derdemela öldüleriz ama en kuşta derdeme ne sattır ve rilâb-ı şekil mutî Cenab-ı Muhammed'in gereği Habibi Rabbul Alemin sallallahu aleyhi ve sellem Sadiyeti kemal-i mesle, hazreti esmin وصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة تواصل الصلوات والعظيم بعدد كرة العالم صلاة تواصل الصلوات والعظيم وصلاة كل من صلى عليه من أول يوم إلى يومنا هذا إلى يوم الدين. بس نعمة الميراث ونعمة التراث وفي سبيل رسول الله عليه الصلاة والسلام نعمة هاي أزر طريق نعمة ها لكي أورد الامتنان الإلهي كما قلتنا برا بشرية بل جامعية إنسانية ما تنها بلكي برا تمام الوالد أرسلناك رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة مهداة أنا رحمة مهداة من رحمة يوجد أستاذ الخدا ببشرية بدور حالية بشكل قدره اللهم أنا ومنا رحمة رحمة هدية لك بشرية من أبالك تمام الجهاد وجهاد أنا رحمة مهداة هل صلى الله عليه وسلم ودي أصبح رحمة عزيزان مسلمان صار كلمه محبه وعشق كبير محبوب حجازي بالتعبير الادوار محبوب حجازي جناب محمد مصطفى عليه الصلاه والسلام ايجاد حب نرمد السنيه حب صادقه محبه السنيه داعي محبه انسانه من الانحراف الكشفي محبه كنترول شده محبه حصار شده شده وبيان شده ودا خاك پای زرهی در کنار خاک شهر مدینه قرار گرفتن قرار بدهید تا مصداق آیه کریمه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. و این نعمت آن بجز نعمت علم سبب دست ندهی حاصل إذا با قرآن با قدس با علم الدين وتمسك به علم الدنيا ما يحفظها لأن تشمت به ما با علم الدين نسبك به لأن عمر عليه الصلاة والسلام ما يشغل تمام إن دارانك بدوش أمة المسلمة من الدنيا بدست استكبار جهاني وبدست طريق طريق الدشمنان بنیاد و دردانی معالجه کنیا بسرا ارشاد فرمائنا مبارک آگاه دا که فتنه های یک مسلمی مسلمان فتنه های حتما بیراگر فتنه های دلواتی عدد جبت عین لیل مظلما مثل شب انتحالی اسمتا تاریخ ترکی فتنه های انسان رحدت درگه وسیله دیگه هیچی نیسته جز که نگو حضرت آن وزا محرق راه قرود از این دنیا راه نجات از این دنیا مرا تعلیم بده این شاه فرمائی فرمائی کتاب الله قرآن عظیم لذا با قرآن و تنسیم قرآنی که سبب با افتخار چه افتخار ما این تکراری ما یعنی باید ما این تکرار ما وظیفه ما این تکرار ما واجب زرم را هر معلم و هر مرید نمواعد که یک در این شخص مشکلی با بکر با تکرار بشی پیغمبر علیه السلام فرمانی که دلامت دو چه قرآن مجید و قرآن مجید معلوکی فرزند میدان محشر 18,000 مخلوق جهنم یا رب جای کرامت و عزت و عزت قرآن من بلا تاج دل سما تاج ماد سما در زندگی کنگ بی تاج همچون منور و درخشان و قرآنیه که اگر بگه فرد این خورشید نزدیک و شانه بگیره این مسجد تو جگار بند کنه صورت تنگ و مس Yolu kurşinle hayatım. Şans daha beraber ki Kore'yi zemini yes. Seyyameyi kurşi gibi dövremek sunmayı kurşi. İşinin kamiyece kurşinle atarım Kore'yi zemini bulan cevabı değil. Menle bu kamiyede. Ama misali. Esmet-i Kur'an'ı misal. İrzaz-ı sahibi Kur'an. Ve Kur'an var. Kimler sende kadar madar etti. Ama da bu çek irzaz-ı misal-ı terzi. Ve yukarı esrat-ı manikaya bin aftal. Ki bak cennetlerin tehdidi seccar-ı şurası ve hayat-ı dağlar fasile-i kurşin bari zemin. Hatta atan sabut şehrin nuh milyonu pansar hazar kilometre zemin dar kutşiyenin fasıla baktığa vakit hemen fasıla başıma geldiğim gibi nuri gider alam aşırı cennet davranı dünyanın nur direk şaşkın bir nur diyelim Hazret Tahani ki eğer kurşiyen davranı fark yek sahtıma bir daha mahpus gibi iyi tamam bir muhteşeli şengir nur ayı Şuman'ın hayatını avutamışlar. Sevgat-ı Nurani'yi Kur'an var ki perzenle peder o mader sıra dıdardıda tarzı ki yöpemedi meydan mahşara. Ayyel nur ki kurşiyle afeyni nur idi. Ben bir itiden dünya şekli afeyni nur idi ben yedim bu da bas ben bir tane bir mahmuz kadar bir dakika kullandım. Bu fizanı kutlarında nafasın mutanabızdu. Meruci, vaktice, hafızan Kur'an-ı Nam gerek icazen de buna. İnden ki alim, ehkud isadın enbiyyatma, izah-ı roşmalimine. Belki, ilgi kısani kani fersen, Kur'an, vanu gibi bu neşirleri, şimdi sağ, hafızı Kur'an ve bu da, nes, bu kalp ucakta da şu kuşa şu kadar oldu, bu da uzakta Kur'an var. رسول خدا علیه السلام انشاءالله قطعانی جالگا که تیام نمجا صاحب قرآن و بسید وقتی جهنت درد داخل البهش فرنها شروبی صاحب قرآن و شکری صاحب قرآن و شکری که ای قرآن اصلاجه ای قرآن خاطه ای قرآن اطلاق کرد ای قرآن وانو بهش دا داخل شروب کرد شکر قرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قرآن سيرك تسر وعقتي دعاء وتمهل وآرامش آياتا وقوانين التكبير الصحيح صحيح وتهبر آرامك شعبوتك هل مجاب وقصدت القرآن الكريم آخر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله آخرین حرف قرآن رشید رسده دی منزل حمودای که قرآن رشید تو خط کنه و ایسی به مبارکه و ناس و تمام کنه دی منزل سروت مندی در ماشین ماری در قاس çıkayı hatırlayın. Doğranı kapayan kapanı mı? Doğranı kapanı ki der insan bayadı. Kesafi ki bana rıkabet çubi. Ve sen tehkiriye. Yesin bayadı. Sen tehkira. Der irahay. Emeli herisi şahsı bayadı. Mahmud gel. Sen tehkiri koşuş mu kena. Der işi rakabet mi kena. Der işi ayak koşuş mu kena. Allah azu kira. Zülme şahsı. Şahruh, mutlaka hakikaten hesap husus ve bunun tamam üstüne Allah'tan adını şanlı ve dünya ve ahirette her asra ve ahirette ve ahirette ve